รายต่อไปนะครับคือรายที่ชาติใหม่ชื่อตั้มนะครับชาติก่อนชื่ออีนะครับตั้มเนี่ยตอนนี้อายุ7ขวบเท่านั้นเองนะครับช่วยผ่านไปดูอีกชาติหน่อยครับมีรอยปานดำซึ่งเนี่ยครับไปตรงกระดินรอยดินหม้อฝ้ายชาติที่แล้วและมีอันทะลูกเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอันทะตัดเต็งหน่อยครับไปดูปลายหน่อยอ๋อโดนมอเตอร์ไซค์ชนคอหักนะครับมอเตอร์ไซค์ชนคอหักตายนะครับก็ตายโหงอีกแล้วตายโหงเยอะนะครับตามทีสี่ข้อมูลของฝรั่งบอกล่วงหน้านิดนึง 61% นะฮะตายโหงอ่ะที่ฝรั่งเรียกว่าไวโอเลนแดสมีประมาณ 61% ข้อมูลทางการนะครับพวกตายปกติที่จำอดีตชาติไทยมีน้อยตายโหงเยอะกว่านะครับทีนี้รายนี้นะครับเมื่อตอนยังเล็กมากเลยก็ไม่กี่ขวบเนี่ยนะครับเขาเห็นพ่อชาติที่แล้วตั้มเด็กชายตั้มเนี่ยนะครับเขาเห็นพ่อมาชาติที่แล้วทันทีที่เห็นปั๊บเขาปราดเข้าไปนั่งตักเลยนะครับต้องไม่ลืมว่าเป็นญาติกันอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าตอนเจอเป็นครั้งแรกในชีวิตตอนเล็กๆเนี่ยเข้าไปนั่งตักเลยไม่นั่งตักอย่างเดียวนะฮะเอามือของเด็กเนี่ยป้อนข้าวให้พ่ออดีตชาติด้วยเด็กป้อนข้าวผู้ใหญ่นะฮะไปนั่งตักและป้อนข้าวให้ผู้ใหญ่ซึ่งมันผิดปกติอ่ะคนจะป้อนข้าวให้คนอื่นธรรมดามันมีแต่ผู้ใหญ่ป้อนเด็กแต่ทีนี้มันอันนี้มันเด็กผิดธรรมชาตินะฮะก็ป้อนข้าวให้ผู้ใหญ่นะครับแต่ไม่ยอมเข้าหาแม่เลยฮะพ่อยังโกรธมีอารมณ์ค้างโกรธแม่ต่อเนื่องนะชาติที่แล้วเขาโกรธแม่อยู่นะโกรธหลายเรื่องเดี๋ยวจะบอกต่อไปนะครับเขาว่ากันว่าโกรธแม่มากไอ้วันนั้นอ่ะเลยขับรถออกไปชนมอเตอร์ไซค์ชนคอหักตายนะวันนั้นอ่ะมันมีสาเหตุโกรธแม่อยู่นั้นอ่ะโกรธค้างมาชาตินี้เจอแม่ก็ทำเฉยๆนะฮะทีนี้พอพ่อแม่เห็นอาการอย่างนั้นนะครับก็ถามพ่อแม่ในชาติใหม่เลยบอกว่าเอ๊ะเด็กคนนี้มีตำหนิที่ตรงไหนบ้างหรือเปล่าแล้วนิสัยเป็นยังไงนะครับเขาก็เล่ากันพ่อแม่ชาติใหม่ก็บอกมีปานดำตรงหน้าอกขวาแล้วนิสัยเนี่ยชอบนั่งขี่รถผ่าโผนนะฮะเวลาพ่อขับรถพาไปไหนไปกับพ่อเนี่ยต้องคอยเร่งพ่อให้ขับรถเร็วๆนั่นแหละฮะมันสมเลยชาติที่แล้วที่เป็นมอเตอร์ไซค์คอหักตายนะฮะนิสัยก็ตรงปานดำก็ตรงอีกนะฮะและยิ่งกว่านั้นพ่อแม่ยังรายงานเลยบอกลูกอันทะอีกข้างเดียวนะฮะปรากฏว่าไปตรงกับชาติที่แล้วแต่ที่ตรงกับชาติที่แล้วตรงอย่างไรยังไม่ชัดเจนนักนะฮะคือไม่แน่ใจอะฮะอันนี้ยังต้องหาพยานต่อนะฮะไม่แน่ใจว่าชาติที่แล้วมีอันทะเดียวด้วยหรือว่าลูกอันทะข้างนั้นมันไปแตกตอนอุบัติเหตุนะฮะมันอาจจะไม่ใช่อันทะเดียวแต่อาจจะไปแตกตอนอุบัติเหตุก็ได้นะฮะแต่ไม่รู้แต่ชาติใหม่มาอันทะเดียวนะครับทีนี้เอาละพ่อแม่ชาติใหม่ก็สนใจพอเห็นพ่อแม่ชาติก่อนเขารับพ่อแม่ซะก่อนครับบอกลูกเข้ามาเกิดแน่พอสนใจเขาก็จะต้องนำพาไปพิสูจน์กันนะครับกระบวนการพิสูจน์ก็คือพอดีก็มันมีงานบุญของพ่อแม่ชาติที่แล้วซึ่งบ้านพ่อแม่ชาติที่แล้วเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากบ้านพ่อแม่ชาติใหม่เนี่ยถึง34.5 กิโลนะฮะห่างกันเยอะนะฮะห่างกันเยอะมากเลยนะครับไม่มีทางจะได้ข้อมูลอะไรถึงกันก็เดินทางไปงานบุญนะฮะพอพาเด็กขึ้นไปบนบ้านพ่อแม่ชาติก่อนพอพาขึ้นชั้นบนบ้านท่านเห็นรูปแขวนอยู่ข้างฝาครับเด็กยกมือชี้เลยบอกว่ารูปของอีแล้วก็บอกต่อว่าอีเป็นตั้มตั้มเป็นอีคือพูดชื่อเก่าชื่อใหม่อ่ะนะฮะอีเป็นตั้มตั้มเป็นอีชี้อะไรรูปอีนะฮะใช้ชื่อชาติที่แล้วเพราะชาติที่แล้วที่อีนะฮะคนที่มามุงรอดูอยู่ที่บ้านงานบุญนั่นน่ะก็เห็นว่าชี้ได้ถูกต้องนะฮะพยานเต็มบ้านเลยเพราะว่าวันที่จะพาเด็กคนนี้กลับบ้านชาติเก่าเป็นครั้งแรกอ่ะบ้านนั้นเขาเตรียมการพิสูจน์กันไปแล้วมันมุงแน่นเต็มบ้านนะฮะทีนี้พอชี้รูปถูกต้องนะฮะก็มีน้องสาวของคนที่ตายไปเมื่อชาติที่แล้วอ่ะก็ปราดเข้ามาถามบอกจำได้ไหมใครนะฮะเด็กชายตั้มก็บอกว่าพูดได้ถูกต้องนะเพราะเป็นน้องสาวของพ่อนะแต่ไม่บอกชื่อบอกแต่ว่าเรียกอาคำเดียวนะฮะก็ถูกต้องอีกนะแต่ยังไม่บอกชื่อถัดไปนะฮะเข้าเอาอัลบั้มรูปถ่ายของมาชาติที่แล้วมาให้ดูกลางดูกันทีละรูปเลยนะฮะถามบอกรู้จักไหมคนในอัลบั้มรูปถ่ายเนี่ยนะฮะเด็กชายตั้มก็ชี้ไปที่รูปของพี่ชายของตัวเองมาชาติที่แล้วนะฮะซึ่งต้องไม่ลืมว่าชาติใหม่นี้ยังไม่เคยเจอกันเลยนะเพราะชาติใหม่มันอยู่ห่างไป34.5 กิโลนะฮะถามว่าใครรูปคนเนี้ยเด็กเอ่ยชื่อออกมาเลยฮะบอกป๋องคือเขาไม่เรียกว่าพี่นะไอตอนอาร์เนี่ยเขาเรียกอาร์แต่พอถึงคนนี้พี่น้องไม่ยอมเรียกกันว่าพี่ป๋องเรียกป๋องเฉยๆเลยนะฮะทันทีที่เด็กออกชื่อมาว่าป๋องเนี่ยคนทั้งบ้านร้องเฮกันลั่นบ้านเลยนะฮะบ้านแทบจะถล่มทลายคือไอ้ตอนอายังไม่ชัดพอป๋องเนี่ยมันรู้จักเรียกไงพี่ชาติที่แล้วพี่ป๋องนะฮะพอคนเฮปั๊บพ่อชาติที่แล้วร้องไห้เดินเข้าครัวเลยนะฮะคือพ่อน่ะเชื่อตั้งแต่ก่อนมาที่สุดแล้วนะเชื่อตั้งแต่ตอนมานั่งตักก้อนข้าวแล้วนะฮะร้องไห้เดินเข้าครัวแต่แม่ใจแข็งไม่ร้องไห้นะฮะ ที่จริงคงไม่ใช่ใจแข็งอย่างเดียวก็ชาติก่อนก็โกรธๆกันอยู่ด้วยนะก็เลยไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่หรือไงก็ไม่ทราบทีนี้เขาก็เปิดอัลบั้มต่อให้ดูก็เห็นรูปเล็กๆขนาด2นิ้วเป็นรูปของอีที่ตายไปแล้วนะฮะเด็กดึงออกมาจากอัลบั้มเลยฮะจะเอากลับบ้านท่าเดียวไม่ยอมคืนใส่อัลบั้มเลยครับบอกว่ารูปตัวเขาเองเขาจะเอากลับบ้านแล้วในที่สุดก็เป็นว่าทางบ้านนั้นก็เลยต้องยอมยกรูปนั้นให้ไปนะฮะแล้วเขาเอาไปใส่ใต้หมอนเขาทุกคืนจนโตเลยฮะแต่ทุกวันนี้หายไปแล้วคงขาดคงหายไปแล้วแกเอารูปชาติที่แล้วมาใส่ใต้หมอนเด็กชายตั้มทุกวันตลอดทั้งปีเลยนะฮะอยู่หลายปีอ่ะนะจนหายไปแล้วยังจะต้องรบเล้าเอาหนังสือการ์ตูนเก่าๆชาติก่อนกลับมาด้วยนะฮะเขาก็ให้ไปหลายเล่มหนังสือการ์ตูนชาติที่แล้วนะฮะทีนี้ก่อนจะลากลับบ้านวันนั้นนะฮะไอ้วันที่ไปพิสูจน์กันนั่นน่ะก่อนจะลากลับบ้านสามสี่กิโลครึ่งก็ปรากฏว่ามีคนนึงซึ่งเป็นพี่ชายของแม่เมื่อชาติที่แล้วนะฮะคนนี้เพิ่งโผล่เข้ามาสายเด็กกำลังจะลากลับบ้านแล้วโผล่เข้ามาสาเหตุที่เพิ่งโผล่กลับเข้ามาเพราะโมจะไปกินเหล้าอยู่นะฮะอีตาคนนี้พี่ชายแม่เนี่ยกินเหล้าอยู่พอเข้ามาถึงก็เข้ามาช้านะฮะแต่พอโผล่เข้ามาเท่านั้นตอนนั้นพระยังเทศกันอยู่ด้วยนะฮะระหว่างพระเทศอีตาคนที่โผล่เข้ามาเนี่ยชื่อว่านายแหวงนะฮะปรากฏว่าเด็กชายตั้มเนี่ยเข้าไปสะกิดเลยฮะเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาเข้าไปสะกิดบอกว่าลุงอย่ากินเหล้าให้มากนะหนี้สินยังเหลืออีกเยอะเดี๋ยวไม่มีจะใช้เขาไปสอนลุงอีกนะจำลุงได้นะฮะว่าลุงนี่ขี้เมามาตั้งแต่เขาอยู่ชาติก่อนนะไปเตือนลุงไม่ให้กินเหล้ามากเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้หนี้นะฮะทีนี้ยังไงก็ตามฮะเด็กรายนี้ถูกพ่อแม่ชาติปัจจุบันเนี่ยเอาไปลอดใต้บันไดอยู่เรื่อยซึ่งเป็นวิธีแก้เคล็ดของคนอีสานเช่นเข้าไปลอดติดถุนบ้านลอดใต้กระเดื่องตำข้าวลอดไอ้นู่นลอดราวตากผ้าลอดอะไรเขาถือว่าแก้เคล็ดอย่างนี้เด็กจะได้ลืมชาติที่แล้วจ้ะเขาไม่ค่อยสบายใจนะที่เด็กพูดถึงชาติที่แล้วนะฮะซึ่งที่จริงไม่ควรจะไม่สบายใจเลยเพราะรอไปอีกหน่อยเด็กมันก็ลืมพวกมันเองคือไม่ต้องไปทำอะไรเลยเด็กมันก็จะลืมเองเลยอัตโนมัติในภายในเวลาไม่กี่ปีมันจะลืมพวกมันเองอยู่แล้วแต่ทีนี้ชาวบ้านพวกนี้ไม่ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างที่นักวิชาการค้นว่ากันเขาไปกลัวว่ามันจะไม่ลืมกลัวว่ามันจะจำได้จนโตกลัวจะมีปัญหากับชีวิตอ่ะก็เลยจับบังคับให้มันลืมเลยเอาไปลอดใต้บันไดนะฮะก็ปรากฏว่าอะไรนี้ได้ผลนะเด็กหยุดพูดถึงชาติที่แล้วตอน2ขวบนี่แสดงว่าตอนที่พาไปที่สมที่สูตรเนี่ยก่อน2ขวบนะฮะนี่ที่ผมจดบันทึกไปเลยนับตั้งแต่2ขวบเป็นต้นมาเด็กคนนี้เลิกพูดถึงชาติที่แล้วเลยไอ้ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยก่อน2ขวบทั้งหมดนะฮะก่อน2ขวบทั้งหมด2ขวบแล้วหยุดพูดไม่พูดอีกเลยนะฮะเอาๆแต่แม้ว่าไม่พูดก็ยังเอารูปไปใต้หมอนอยู่ไอ้รูปที่ไปเอามาเนี่ยนะฮะรูปของตัวเองนะฮะแล้วก็ได้ข้อมูลมาด้วยนะว่าชาติที่แล้วสาเหตุที่ทำให้แม่โกรธเนี่ยแล้วโกรธกับแม่เนี่ยนะฮะเพราะในคนนี้เป็นชาติก่อนเป็นคนดื้อฮะติดยาเสพติดหลายอย่างเลยติดบุหรี่ติดกัญชาและดมกาวด้วยมันก็สมอ่ะที่แม่ก็โกรธนะฮะทีนี้วันนั้นนะฮะวันนั้นขอตังแม่จะไปกินเหล้าหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะโดนแม่ด่าขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปคอหักตายนะฮะไปขอเงินแม่กินเหล้าอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็รายนี้มีข้อมูลพิเศษเรื่องข้อมูลพิเศษที่ผมไม่ได้เอาขึ้นแผ่นใสเลยเนี่ยมีอยู่ประมาณ5เรื่องนะครับเลยเรียนให้ท่านทราบไปด้วยผมไม่มีโอกาสขึ้นน่ะเพราะมันข้อมูลมันแน่นอยู่แล้วนะฮะข้อมูลที่เศษ5เรื่องมีดังต่อไปนี้นะครับเรียนให้ท่านทราบคือข้อมูลพวกนี้จดบันทึกไม่หมดแต่นำเสนอละเอียดไม่ได้ข้อมูลเรื่องที่1ก็คือเรื่องระยะทางจากบ้านที่เกิดใหม่กับบ้านที่ตายน่ะห่างกันแค่ไหนนะฮะเรื่องนี้จะเก็บไว้ทั้งหมดนะฮะข้อมูลที่2ก็คือเรื่องความฝันเหมือนในไลน์ที่ผมอ่านให้ฟังมาแล้วนะฮะคือฝันตั้งแต่ก่อนตั้งท้องหรือตอนตั้งท้องอ่ะเป็น announcing dream อ่ะนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่2ข้อมูลที่3คือเรื่องอาการแพ้ท้องอยากอาหารอยากกินโน่นกินนี่ซึ่งพวกกรณีพวกนี้จะเห็นได้ชัดเจนมากนะฮะชัดเจนมากลักษณะนี้ศัพท์ทางวิชาการเค้าเรียกว่า craving นะฮะ craving อาการแพ้ท้องอยากกินซึ่งเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องอยากกินของแม่ผู้ตั้งครรภ์แต่เป็นเรื่องอยากกินเพราะวิญญาณที่มาเข้าท้องนะฮะมันเป็นเรื่องอย่างนั้นไปนะฮะเรื่อง craving ข้อมูลเราจดได้หมดเรื่องที่4ก็คือเรื่องที่ว่าตอนเกิดเนี่ยคลอดธรรมดาหรือคลอดแบบผ่าตัดออกหน้าท้องที่เรียกว่าซีซาเรียนซึ่งเรื่องนี้นักวิชาการเก็บข้อมูลหมดทุกคนเลยนะฮะเพราะเราพบว่าคลอดออกพวกนี้ออกหน้าท้องเยอะน่าสังเกตว่าไอ้คนที่กลับชาติมาเกิดใหม่แล้วจำดีชาติได้เนี่ยตอนถึงตอนที่แม่เบ่งเนี่ยไม่ค่อยจะยอมออกกันผมก็ไม่รู้ทำได้ยังไงอันนี้ผมไม่เข้าใจนะไม่ยอมออกตอนแม่เบ่งอ่ะมันจะแสดงอาการประท้วงไม่ยอมออกต้องผ่าออกหน้าท้องกันโดยแม่เขาก็อยากคลอดธรรมดานะแต่มันไม่ยอมออกอ่ะก็ไม่รู้ยังไงนะผ่าออกหน้าท้องซะหลายลายเป็นซีซาเรียนนะข้อมูลสุดท้ายก็คือว่าไอ้รอยป้ายศพแต้มศพเนี่ยที่ว่าไปเกิดเป็นรอยปานในเสียชาติใหม่นี่นะครับอันนี้ฝรั่งเขาสนใจศึกษาค้นคว้าในแง่ที่ว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า maternal impression หรือเปล่า maternal impression คือหมายถึงว่าแม่ที่ตั้งท้องน่ะรู้เรื่องนั้น รู้เรื่องนั้นว่าป้ายตรงไหนแต้มตรงไหนเจิมตรงไหนในเมื่อรู้เนี่ยมันก็ติดอยู่ในจิตของแม่กลายเป็นว่าจิตของแม่ผู้ตั้งครรภ์เนี่ยไปสร้างรอยปานที่ตัวเด็กซึ่งถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้จะเรียกว่ามันเป็นเพราะจิตของแม่ไม่ใช่เพราะจิตของเด็กที่มาเข้าท้องนะฮะถ้าเป็นกรณีจิตของแม่ก็จะเข้าข่ายMaternal Intentionแต่ถ้าเป็นกรณีจิตของตัวที่มาเข้าท้องจิตเอามาผิดพลาดไปแล้วอย่างนั้นก็จะถือว่าเป็นกรณีที่ตายแล้วเกิดใหม่ต่อรองถ้าเป็นจิตของแม่ไม่ใช่ตายแล้วเกิดใหม่นะแม่ไปฝังใจแล้วเป็นรอยที่เด็กนะฮะแต่จากการค้นคว้าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเจอว่าแม่ไม่รู้เรื่องเลยว่าไปตรงไหนฮะคือบ่อยครั้งที่แม่ไม่รู้เรื่องเลยทั้งว่าไปศพหรือแม้ว่ารู้ก็ไม่รู้ว่าไปที่จุดไหนทีนี้ไม่รู้ว่าไปจุดไหนแล้วทำไมรอยมาถึงไปอยู่ตรงจุดเป๊ะอ่ะนะฮะเพราะงั้นสรุปว่าไอ้ที่สงสัยว่าเป็นแม่เธอแล้วอิมเพรสชันก็ไม่น่าจะใช่นะฮะเนี่ยข้อมูลพวกนี้ผมก็ไม่ได้แสดงละเอียดจะยกตัวอย่างไอ้ข้อมูล5เรื่องที่ผมไม่ได้แสดงละเอียดเฉพาะบางรายเฉพาะเรื่องแครวิ่งผมยกตัวอย่างรายนี้นะครับเรื่องแครวิ่งหรือว่าแพ้ท้องอยากอาหารรายนี้ที่ต้องยกตัวอย่างเพราะไม่ใช่อยากอาหารนะฮะมันเหนือกว่าอยากอาหารนะคืออยากบุหรี่แม่ตอนตั้งท้องเด็กคนนี้นะฮะแม่ของตั้มเนี่ยนะฮะอยากบุหรี่สุดขีดนะฮะอยากบุหรี่เหลือเกินทั้งที่ตลอดชีวิตของแม่คนนี้ไม่เคยสูบบุหรี่แม้แต่มวลเดียวนะฮะตัวเองเป็นคนไม่สูบบุหรี่แต่ตอนตั้งท้องไอ้ลูกคนนี้มันอยากสูบบุหรี่มันอยากแต่อยากเท่าไหร่ก็ในที่สุดก็ไม่ได้หยิบขึ้นมาสูบอ่ะฮะนะฮะเขาบอกว่าทานให้ได้กลิ่นคนสูบบุหรี่เนี่ยมันควันมันหอมจริงๆควันบุหรี่มันหอมจริงๆนะแล้วก็ตามปกติแล้วตัวเองจะไม่กินของดิบเลยนะแต่ไอ้ตอนตั้งท้องเนี่ยกินของดิบเข้าไปตั้งกินทีหมายก็กินกันที2จานเลยของดิบๆเต็มจานสุ่มๆเลยกินทีละ2จานเลยนะฮะซึ่งลักษณะนี้จากการตรวจสอบแล้วพบว่าคนที่ตายเนี่ยนอกจากชอบบุหรี่แล้วยังชอบทั้งกัญชาทั้งดมกาวด้วยคือเอาหมดไอ้คนที่ตายนะทั้งบุหรี่ทั้งกาวทั้งกัญชานะบุหรี่เนี่ยติดเลยและชอบกินอาหารดิบด้วยนะฮะก็แสดงว่าเป็นไอ้เรื่องเครฟวิ่งของแม่เนี่ยจริงๆแล้วมันจิตของลูกอ่ะผมเข้าใจว่าไอ้ธาตุอะไรเคมีสตรีเคมีอะไรบางอย่างไปกระตุ้นให้แม่เกิดอยากอาหารแพ้ท้องนะครับเอาละครับทีนี้ก็ในกรณีนี้มีการป้ายศพด้วยนะครับมีการป้ายศพด้วยดินหม้อนะครับแต่บังเอิญแม่ที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยจำไม่ได้ฮะว่าป้ายที่ตรงไหนจะเห็นว่าผมเขียน question mark เขียนขึ้นมาคำถามไว้เขียนขึ้นมาคำถามไว้คือไม่รู้จุดที่ป้ายนะคนที่รู้เนี่ยนะฮะคนที่รู้เนี่ยคือคนป้ายเองเลยคือพ่อชาติที่แล้วแต่ตอนผมไปไม่เจอฮะพ่อเมื่อชาติที่แล้วยังมีชีวิตอยู่แต่ไปทำงานอยู่ในป่าผมไม่มีเวลาพาฝรั่งเข้าป่าไปตามหาโทรศัพท์ก็ไม่มีครับอยู่ในป่าเป็นตัดมงตัดไม้อะไรไม่รู้ก็เป็นว่าแม่ก็ไม่รู้ว่าป้ายตรงไหนแสดงว่าไกลนี้นะฮะการศึกษาค้นคว้ายังไม่จบวันหน้าผมยังจะต้องตามไปเข้าป่าไปหาพ่อที่เป็นคนป้ายศพเพื่อจะได้รู้ป้ายตรงไหนกันแน่ตอนนี้เลยเขียนขึ้นคำถามไว้ก่อนว่าป้ายแน่แต่ไม่รู้ป้ายตรงไหนแต่ตอนเด็กเกิดมานี่เห็นชัดแล้วนะฮะว่าปานนำอยู่อกขวาเพราะอย่างนั้นถ้าตามเจอพ่อที่เป็นคนป้ายศพลูกชายที่ตายถ้าพ่อยืนยันว่าฉันป้ายศพลูกฉันตรงหน้าอกด้านขวาแล้วก็เป๊ะเลยไปตรงกันเป๊ะเข้าล็อกเคได้เลยนะฮะก็ตรงกับรอยปานตอนนี้ยังเป็นปริศนาเพราะงั้นผมใส่เครื่องหมายคำถามไว้ตั้งเยอะพวกเครื่องหมายคำถามที่เห็นเนี่ยคือแสดงว่ายังไม่ปิดการศึกษานะฮะการศึกษายังจะต้องดำเนินต่อไปยังไม่จบนะครับข้ามไปถัดไปเลยครับ